Program sesji Polskiego Radia, wtorek, 24 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Osoby zatrzymane w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Skaryszewskiej w Warszawie zostaną przesłuchane i usłyszą zarzuty. Szefowa Nowoczesnej zapowiada w Trójce, że jej ugrupowanie będzie nalegać na przeprowadzenie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Na ekrany włoskich kin wchodzi oczekiwany film roku. Opowiada o Silvio Berlusconim. Gra w nim polska aktorka. Trwają przeszukania w mieszkaniach dwóch osób zatrzymanych w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości przez Skaryszewskiej 11 w Warszawie. Dwaj mężczyźni zostaną przesłuchani w stołecznej prokuraturze i usłyszą zarzuty, informuje rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Jedną z tych osób jest właściciel części nieruchomości położonej pod tym adresem. Drugą osobą jest radca prawny, z którego pomocy korzystał wspomniany wcześniej właściciel. Tym osobom w dniu dzisiejszym zostaną przedstawione w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zarzuty dotyczące oszustwa względem mienia znacznej wartości. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zapewniła w Trójce, że jej ugrupowanie będzie nalegać na przeprowadzenie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Jej zdaniem parlament powinien jak najszybciej zająć się problemami osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Czymś niehumanitarnym jest spowodowanie, żeby te osoby przez cały długi weekend, bo praktycznie cały przyszły tydzień, no można powiedzieć, że jest takim długim weekendem, zostawały tam na korytarzach Sejmu. Katarzyna Lubnauer przypomniała, że Nowoczesna już 2 lata temu złożyła projekt ustawy poprawiający finansową sytuację niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dodała, że Prawo i Sprawiedliwość nie spełnia swoich obietnic. PiS bardzo czynnie uczestniczył w proteście poprzednim osób niepełnosprawnych i zobowiązywał się, że to będzie ich jedne z pierwszych zobowiązań, jeżeli dojdą do władzy. A mija 2,5 roku rządów PiSu i nic nie zrobili w sprawie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Premier Mateusz Morawiecki wraz z minister rodziny Elżbietą Rafalską spotkali się w piątek w Sejmie z protestującymi od środy, rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi. Premier zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina pochodząca od osób najlepiej zarabiających. Ta propozycja nie podoba się opozycji. Premier zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej i renty minimalnej. W amerykańskim kongresie dziś głosowanie w sprawie ustawy o restytucji mienia ofiar Holokaustu. Środowiska polonijne biją na alarm. Przekonują, że nowe prawo uderzy w interesy naszego kraju. Polskie władze uspokajają, twierdząc, że ustawa nie niesie ze sobą żadnych praktycznych konsekwencji. Przedmiotem głosowania w Izbie Reprezentantów będzie przyjęta wcześniej przez Senat ustawa zwana Just Act. Nakazuje ona Departamentowi Stanu stałe raportowanie do Kongresu, które kraje nie wywiązują się z obowiązku restytucji mienia nielegalnie przejętego w czasie Holokaustu i przez rządy komunistyczne. Przeciwko ustawie protestuje część organizacji polonijnych, w tym Kluby Gazety Polskiej i Kongres Polonii Amerykańskiej. Przebywający w Waszyngtonie wicepremier Jarosław Gowin twierdzi jednak, że obawy są bezpodstawne. Chcę wszystkich uspokoić. Ten tak zwany Just Act nie może być żadną prawną podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec polskiego państwa. Jarosław Gowin podziękował Polonii za troskę o ojczyznę. W podobnym tonie wypowiedział się przebywający w Waszyngtonie wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Szanujemy te emocje, uczucia amerykańskiej Polonii, natomiast nie uważam, że ona będzie miała przełożenie na relacje polsko-amerykańskie. Ta ustawa ma charakter symboliczny, nie będzie miała praktycznego znaczenia. Wicemarszałek Senatu przyznał jednak, że sprawa restytucji mienia dzieli Polskę i środowiska żydowskie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najbardziej oczekiwany włoski film tego roku na ekranach kin. Od dziś widzowie mogą oglądać pierwszą część fabuły o byłym 3-krotnym premierze Silvio Berlusconim, zatytułowaną Loro w tłumaczeniu na z włoskiego Oni. Berlusconiego gra znany włoski aktor Tony Servillo. W jedną z ról fikcyjnej postaci jego ulubienicy o imieniu Kira wciela się Kasia Smutniak. Pierwsza część nie jest chronologiczną opowieścią o najbardziej znanym, wyrazistym i kontrowersyjnym włoskim polityku dwóch ostatnich dekad, lecz jego portretem psychologicznym i zarazem obrazem Włoch, także na tle skandali obyczajowych. Krytyk filmowy Corriere della Sera ocenia, że reżysera na pewno nie interesowało opowiedzenie politycznej historii Berlusconiego, ale raczej przedstawienie jego duszy sprzedawcy marzeń. Według mediów 81-letni obecnie Silvio Berlusconi nie zamierza obejrzeć filmu o sobie samym, ale na pewno zobaczą go jego adwokaci. Druga część filmu będzie miała swoją premierę kinową 10 maja. To był serwis Trójki. Teraz już na naszej antenie sport i Janek Kałucki. Wieczorem Liverpool zagra z Romą w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Po jednej stronie piłkarze z miasta Beatlesów, po drugiej zawodnicy z Wiecznego Miasta. Kibice odliczają już godziny do tego starcia, a pomocnik The Reds Jordan Henderson zapowiada wielkie widowisko. Granie w półfinale Ligi Mistrzów na Anfield Road jest czymś wyjątkowym, to spełnienie marzeń. Każdy z nas chce grać z najlepszymi drużynami w Europie, a Roma do takich się zalicza. Z pewnością będzie to fantastyczna Wielka Noc, ale będziemy musieli się skupić na tym, co ważne. Będziemy musieli wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafimy, mówił Jordan Henderson, a początek tego spotkania o 20:45. Kibice spodziewają się wielkich emocji, co najmniej takich, jakie wczoraj oglądaliśmy w hali Pod Promie w Rzeszowie. Siatkarki Developresu Skyres mierzyły się z ŁKS-em Łódź w półfinale Mistrzostw Polski i choć zwycięstwo miały na wyciągnięcie ręki, to ostatecznie wygrały zawodniczki z Łodzi. Zawodu nie ukrywała rozgrywająca rzeszowskiego klubu Agnieszka Rabka. Może za szybko uwierzyłyśmy, że ten mecz już jest wygrany, a ŁKS pokazał, że trzeba walczyć do końca i wygrał. Nie wiem, czy miały szczęście, czy były troszeczkę może lepsze, bardziej skoncentrowane. Pokazały, że walczyły do końca i wygrały. Siatkarki ŁKS-u wygrały 3-2 i w finale zmierzą się z Chemikiem Police, a pierwszy mecz odbędzie się już za 2 dni. Natomiast dziś będziemy trzymać kciuki za Łukasza Kubota. Nasz tenisista, który gra razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo, zagra w ćwierćfinał turnieju ATP w Barcelonie. Rywalami polsko-brazylijskiej pary będzie Rosjanin Karen Khachanov i Argentyńczyk Diego Schwartzman. Początek spotkania zaplanowano na 11:00. Wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo po tym sezonie karierę zakończy bramkarz Borussii Dortmund Roman Weidenfeller. Piłkarz grał w ekipie z Zagłębia Rury od 2002 roku, a jak poinformowała Borussia Dortmund, na 7 września zaplanowano pożegnalny mecz Weidenfellera, w którym zagrają drużyna gwiazd BVB oraz Roman i przyjaciele. I na koniec nasi himalaiści, którzy nie dają za wygraną. Na przełomie 2019 i 2020 roku zaplanowano kolejną zimową wyprawę na K2. Skład ekipy i dokładne terminy mamy poznać za kilka miesięcy. Nad Polską sporo chmur. Wszędzie może przelotnie padać, zwłaszcza w górach i w rejonach podgórskich. Na termometrach 12 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, 21 na Dolnym Śląsku. Na wybrzeżu dość silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Akademia Fonograficzna po raz 24 przyzna swoje nagrody. Fryderyki. A Trójka będzie uroczystość ich rozdania transmitować. Zapraszamy już dziś punktualnie o 20:00 Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Na transmisję zaprasza Związek Producentów Audio-Wideo. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swoją starą pralkę na nową, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Już teraz w Lidlu okazje dla rodziny. Mięso mielone z łopatki wieprzowej XXL 7,95 za kilogram. Oraz Coca-Cola 3,40 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwupaku. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 9:00. do południa. A dziś z Państwem w składzie Michał Jakubik, Edyta Kocęba i przy mikrofonie Jan Niebudek. To będzie bardzo nowojorskie wydanie naszego programu. Matt Berninger, The National i utwór Sea of Love. I gdzieś ta piosenka wprowadza nas w atmosferę książki, która w roli głównej dzisiaj. Następne życie, taki nosi tytuł, a z autorem Atticusem Lyszem miałem okazję rozmawiać punktualnie w południe w niedzielę w Nowym Jorku. Pierwsza część tej rozmowy już za moment, ale nie samym Nowym Jorkiem dziś żyjemy. Przed 10:00 jeszcze Violetta Myszkowska i opowiem wam piosenkę, a wcześniej Wiktor Legowicz w Informatorze Ekonomicznym. Po 10:00 przypomnimy jedną z najbardziej tajemniczych spraw międzywojennej Polski, czyli aferę Gorgonowej. Ryszard Jaźwiński dziś z Tarnowa, Tarnowska Nagroda Filmowa Trwa w Najlepsze, a Michał Margański opowie o jednym z najciekawszych artystów, którego naprawdę trudno zaszufladkować, czyli o Bogusławie Szeferze. A na koniec oczywiście czytamy. Oczywiście The Bittersweet Symphony i The Verve. A dzisiejsza książka, o której tak Państwu przed chwilą opowiadałem, to Następne życie. Nagrodzona w 2015 roku Penn Faulkner Award, jedną z najważniejszych nagród literackich w Ameryce. Książka, która przykuła moją uwagę na długo, którą odkładałem, bo okazała się trudna emocjonalnie, która szczerze mnie wzruszyła, o czym za chwilę. A opowiada o pewnym spotkaniu. Oto weteran z Iraku przybywa do Nowego Jorku, spotka tu Zoe, nielegalną imigrantkę z Chin. Love story ludzi pokaleczonych przez życie, napisane z psychologiczną głębią przez niezwykle interesującego człowieka, dodam, jakim jest autor Atticus Lish. Żołnierski dryl, sam ma za sobą służbę w armii, łączy z erudycją, wrażliwość z bardzo logicznym sposobem myślenia. I tak Nowy Jork, miasto o niezrównanym seksapilu, na którego ulicach mija się codziennie tysiące turystów z całego świata, ludzi zamożnych, ale także imigrantów, tych z najbiedniejszych krajów, którzy przyjechali tu spełnić swoje amerykańskie marzenie. Ludzi takich jak Zoe. So we took our salary and we felt free to and capable of moving around the country. And my wife suggested that we go to... Wzięliśmy nasze pensje i udaliśmy się w podróż po Chinach z poczuciem, że nas na to stać. Żona zasugerowała, żebyśmy pojechali do Xinjiang w północno-wschodniej części kraju. Wsiedliśmy do pociągu i odbyliśmy ponad 48-godzinną podróż na twardych siedzeniach do miasta Urumqi. Później kolejne 17 godzin autobusem do miasta Kashgar. To już w zasadzie nie są Chiny. Miasto leży na pustyni. Stamtąd właśnie pochodzą Ujgurzy, brutalnie represjonowani przez Pekin. Doświadczenie obcowania z tamtymi ludźmi i z krajobrazem było jak ze snu, jak nic, co wcześniej widziałem. Krajobraz jak w Arizonie. Czyste, niebieskie niebo, ale z jakby zieloną poświatą, co widać na zdjęciach, które zrobiliśmy. Mistyczne doświadczenie. Czułem też jakąś przedziwną zdolność do kontaktu z mieszkającymi tam ludźmi. Znam język mandaryński, więc zawsze myślałem, że będę umiał nawiązać kontakt z Chińczykami. Ujgurskiego nie znam, a jednak miałem to poczucie porozumienia, często opartego na przykład na uśmiechu czy mrugnięciu okiem. Some of them, there would be like this sense of humor or something. It's like we'd kind of wink at each other. Then upon returning to the United States in 2006... Po powrocie do Stanów w 2006 roku, kiedy to pracowałem jako tłumacz z mandaryńskiego i powoli zaczynałem myśleć o napisaniu powieści, przeczytałem też dwie książki Tołstoja, Hadzi Murat i Kozaków, opowiadające o wojnach na Kaukazie. To tylko wzmocniło moją fascynację tą częścią świata. Zhou Lei jest właśnie Ujgurką, a żeby wprowadzić ją do tej historii, uczyniłem z niej imigrantkę zarobkową. W końcu to zjawisko to jedna z wielkich opowieści naszych czasów, zwłaszcza mowa o imigracji do wielkich miast. I właśnie tak Zhou Lei trafia do Nowego Jorku. A ponieważ spytałeś o niespełnioną obietnicę, to nie wiem, czy właśnie tak jest w jej przypadku. Sądzę, że akurat Zhou to jedna z tych osób, które mogłyby spełnić swoje marzenie dzięki ciężkiej pracy i optymizmowi. To Atticus Lysz o tym, jak można spotkać bohaterkę swojej książki na wakacjach, wiele lat zanim do pracy nad tą książką się usiądzie. A do rozmowy wrócimy w drugiej godzinie naszego spotkania. Thank you. Snowy White w utworze Bird of Paradise, 27,5 minuty po 9. Autopromocja. Witam. Jakie bogi pana sprowadzają? Proszę zachodzić do Hawiry. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. I popatrz sobie na to. Taki malutki pocisk, a odebrał jej życie. Pewnie przyłożyłeś pistolet do potylicy. Zdun zamrugał rozpaczliwie oczami i wykrztusił. To nie ja strzelałem do listonosz. I też miał pistolecik? Co? Bawiliście się w Indian? Zapraszamy. Dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt, precz z nudą. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po 9. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, Stygonica Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, 4,75 zł. Tyle pod Piasecznem zapłacimy za litr benzyny 95. To jest moja trasa, przypominam. I przed majówką niestety paliwa będą dalej drożały. Tak, no to jest już taki, powtarzamy to w kolejnych tygodniach, no sytuacja na z jednej strony... Na lepsze się nie zmienia. No nie zmienia się, ale ono to wynika trochę z pory roku, bo i z jednej strony więc bardziej chcemy użytkować samochody i więcej mamy... więcej rolnicy używają sprzętu i tak dalej. No a ropa, wiadomo, no nie ma sytuacji najlepszej i tutaj ciągłe podwyżki powodują, że to się przekłada na ceny na stacjach. A majówka robi swoje i stacje benzynowe chcą zarobić. No oczywiście też. Tak, marże oczywiście tak, tutaj będą miały okazję do zarobku. Pan się zajął tym tematem, mianowicie świat zalewają turyści. I wie pan, podobno polskie miasta też się zaczynają bać turystów. Tak, zająłem się rzeczywiście tym tematem. W najbliższym podwójnym numerze Polityki jest mój artykuł poświęcony problemom, jakie z taką masową turystyką mają miasta, kraje, jakieś ciekawe... Czegoś podobnego dotąd nie było. No nie było. Rzeczywiście i akurat rzeczywiście europejskie miasta dotyka ten problem bardzo boleśnie, w tym między innymi Kraków. W Krakowie była teraz niedawno nawet taka konferencja poświęcona jakby poszukiwaniu jakiegoś zdrowej równowagi pomiędzy potrzebami turystów, którzy chcą przyjeżdżać, bawić się... A normalnym życiem miasta. Pożyć tak, takim miastem, zobaczyć, spróbować, a z drugiej strony tymi potrzebami mieszkańców, którzy chcą normalnie funkcjonować, a nie uczestniczyć jako tacy goście w jakiejś szalonej imprezie. No i w Europie takim przykładem jest Barcelona. Barcelona jest miastem, które najbardziej buntuje się przeciwko turystyce, no i tam dochodzi nawet do jakichś aktów wandalizmu, że są manifestacje przeciwko turystom skierowane, ale w wielu miastach, jak się jeździ po Europie, to taki tourist go home, takie napisy na ścianach, no dają dowód tych emocjom antyturystycznym. Zresztą w Polsce też mamy z tym do czynienia. Kraków, właśnie Sopot, no są już miasta, które... Zakopane. Są miasta, które rzeczywiście już przeciążone są ruchem turystycznym i też jest właśnie ten problem, żeby jednak szukać innych miejsc, innych sposobów wypoczynku, żeby to się wszystko nie kumulowało w jakichś takich obowiązkowych punktach, gdzie tam pojedziemy i sobie zrobimy tego te selfie. Na przykład Chińczycy ruszyli w świat. No właśnie, i to jest też takie zjawisko w skali masowej, że nagle wchodzą do... problem do rozwiązania. Do rozwiązania. Oni na razie jeszcze głównie Azję zwiedzają, ale jeśli się jeździ po Europie, na przykład no nie wiem, w Wenecji, to ma się wrażenie, że jak ktoś w gondolą pływa, no to na pewno Chińczyk. Także to jest... ocenia się mniej więcej, że w ciągu najbliższych 2 lat liczba turystów zagranicznych... No właśnie, co nas czeka? To będzie turystów zagranicznych tylko z Chin, to będzie 200 milionów. Pamiętajmy o tym, że to jest, no to będą jakieś szalone rzeczy. I oni też między innymi przyjadą do Krakowa. No przyjadą, o ile sobie nie wybudują Krakowa w Chinach, bo Chińczycy mają też taką metodę, że kopiują takie znane miasta i między innymi mają skopiowaną Wenecję, mają skopiowane nawet takie miasta, takie alpejskie miasteczko, to nawet pretensje wnosiło, że taka podróbka chińska w Chinach stoi, ale oni, no może to jest jakieś rozwiązanie. Panie Adamie, Poczta Polska stawia na elektryczne samochody. Co pan na to? Warto? No ja bym chciał, żeby Poczta Polska stawiała na punktualność, szybkość dostarczania przesyłek, no wszystkie te rzeczy, których od poczty oczekujemy. No ja jak chodzę na pocztę, to mam wrażenie, że do jakiegoś takiego sklepu mydło i powidło wchodzę i żeby odebrać jakieś, żeby listonosz nie zostawiał awizon rutynowo, tylko dostarczył do mieszkania, no to są takie marzenia. Podobno ma się zmienić. No dobrze, ale wróćmy do tych samochodów elektrycznych. Przyjedzie samochodem elektrycznym listonosz albo na skuterze elektrycznym. To znaczy oczywiście, jeżeli Pocztę Polską stać na taką inwestycję, jeżeli z wyliczeń wynika, że to się będzie opłacało, no to oczywiście dobrze, że to robi, no bo to jest rzeczywiście taki model eksploatowania pojazdu elektrycznego, który dobrze się sprawdza, ponieważ samochód, który jeździ w jakimś określonym, ograniczonym obszarze, który wiadomo, że będzie co po kilkudziesięciu kilometrach będzie można go podłączyć do prądu i naładować. To jest taka optymalna dla samochodu elektrycznego model eksploatacji. Natomiast no oczywiście no jest pytanie o to, czy Polską, Pocztę Polską na to stać. I listonosz cichutko, bo nie będzie pan słyszał, podjedzie takim samochodem. No więc właśnie, no niech on podjedzie, tylko i niech on potem mi przyniesie, a nie zostawia kwitka w skrzynce. Przyniesie. No właśnie, bardzo na to liczę. LOT zamierza kupić kolejne 3 Dreamlinery. To będzie ich w sumie, panie Adamie, 15. I co ciekawe, nasza linia też bierze udział w kampanii na rzecz zniesienia wiz do Stanów. Czytamy to w dzienniku między innymi. No tak, no kupuje to może za dużo powiedziane, bo on leasinguje, ten model leasingowy. No tak, ale jest, będą u nas. Tak, no będziemy mieli w tej chwili więcej tych Dreamlinerów. Rzeczywiście stawia LOT na zniesienie, bierze udział w zniesieniu, w akcji, żeby doprowadzić do zniesienia wiz. Tutaj przypomnijmy, że chodzi po prostu o to, żeby więcej Polaków składało wnioski o wizowe do Stanów Zjednoczonych, takich, którzy wiadomo, że te wizy dostaną, bo potem stosunek tych, którzy dostają, a którym odmawiają, decyduje o tym, czy Amerykaniu, tak, czy zniosą. No. Jest to jakiś pomysł. Ale uruchamia te nowe połączenia. Połączenie chce więcej pasażerów. Tak, ale to jest też taki, bo z jednej strony mówi się, że będzie centralny port komunikacyjny, że to właśnie potrzebne są samoloty już pod tym kątem, a z drugiej strony widać wyraźnie, że my ciągle jesteśmy nastawieni na ten etniczny ruch, to znaczy, że do Stanów, ale będziemy wozić Polaków i Polonię do Polski, w związku z czym chodzi o to, żeby jednak przełamywać te że jeżeli LOT ma być taką linią z większymi ambicjami, to trzeba wyjść z tego getta takiego tylko i wyłącznie etnicznego ruchu. Azjatyckie połączenia mają być rozbudowane. No biorąc pod uwagę, że coraz więcej Wietnamczyków, Chińczyków jest w Polsce, no to może to będzie dla nich etniczny ruch. Panie Adamie, pierwsze osoby poszkodowane w aferze Amber Gold podobno odzyskują pieniądze. Co pan na to? No ale pytanie jest, ile osób odzyskuje i jakie kwoty? Parę osób. Tak, no więc właśnie. A poszkodowanych jest ile? 19 tysięcy? No tak, jest rzeczywiście wielu poszkodowanych. To są jakieś symboliczne rzeczywiście rekompensaty. Dla mnie zawsze to jest takie pytanie o tą procedurę taką, która ma doprowadzić właśnie przy okazji takich upadków, na ile to... Ten czas, który umija od tego decydującego, przecież to już tyle lat, że dopiero teraz się syndyk uporał z tym. Ja mam czasami wrażenie, że to są jakieś przeciągane te procedury i odzyskiwanie tych pieniędzy, nawet jakiejś niewielkiej części, no trwa strasznie długo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Autopromocja. W tym roku Akademia Fonograficzna po raz 24 przyzna swoje nagrody. Fryderyki. A Trójka będzie uroczystość ich rozdania transmitować. Zapraszamy już dziś punktualnie o 20:00 Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Na transmisję zaprasza Związek Producentów Audio-Wideo. Autopromocja. Złamane zęby bram, sypieniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypiło ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. pokojach grzać się będziesz, paląc w ich piecach. W ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa do lary. W oczach niknie ten świat. Czy Kamienic i oczywiście Elsztat. A za moment spotkanie z Violettą Myszkowską, ale wcześniej jeszcze kto? Oczywiście Bob Dylan. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. wojna, a konkretnie jej efekty, bo taki właśnie tytuł nosi utwór Boba Dylana, Masters of War, wojna i jej efekty, czyli zespół stresu pourazowego między innymi. To także jeden z tematów książki Atticusa Leasha, Następne życie, książki, o której dziś mówimy. Ten temat pojawia się coraz częściej nie tylko w literaturze, ale też w filmach, serialach, komiksach i muzyce. A jeden z przykładów przedstawi Państwu teraz Wioletta Myszkowska. Opowiem wam piosenkę. Frank Castle z komiksów z serii The Punisher miał wiele wcieleń. Co za tym idzie, ten superbohater bez supermocy, który postanowił wymierzyć sprawiedliwość półświatkowi przestępczemu na własną rękę, miał ku temu różne motywacje. One batch, two batch, penny and dime, you know. It was your favorite book. W ostatniej serialowej adaptacji tego komiksu zginęła cała jego rodzina. Jego osobiste śledztwo wykryło, że ma to związek z misją, w której brał udział jako żołnierz sił specjalnych. Jednym z pytań, które stawiają twórcy serialu, jest to, czy Frank Castle cierpi na zespół stresu pourazowego. W początkowych odcinkach stara się wieść normalne życie, ale sytuacja staje się bardzo napięta i Frank w końcu traci rezon. W tej przełomowej scenie można usłyszeć Toma Waitsa i jego piosenkę z albumu Bad As Me z 2011 roku. Hell Broke Loose. Tytuł utworu to zabawa słowami. Z jednej strony brzmi jak Hell Broke Loose, czyli zwrot określający sytuację, która nagle stała się bardzo nerwowa. W dyplomatycznym tłumaczeniu puściły im nerwy. Ale jeśli spojrzymy na tekst, zauważymy, że zamiast angielskiego słowa loose pojawia się nazwisko z dużej litery – loose. Tytuł nabiera innego znaczenia. Piekło złamało Loose'a. Jeffa Loose'a, jak wynika z tekstu piosenki, którego nazwisko przypomina to, które nosiła prawdziwa osoba, weteran z Iraku, żołnierz Jeff Lucy, który po powrocie do domu popełnił samobójstwo. Mówi się, że w wyniku zespołu stresu pourazowego. Piosenka została napisana przez Toma Waitsa i jego żonę, Kathleen Brennan. Opowiada o okropieństwach wojny i o żołnierzu, któremu trudno wrócić z pola bitwy do domu. Brennan i Waits wyobrazili sobie sierżanta, który wykrzykuje do rekrutów swoją historię i prawdę o wojnie. Piosenka została w takiej manierze nie tylko napisana, ale i zaśpiewana. Pantsed the wind for a joke. I pants right in with the dope. Glanced at her shin, she said nope. Poke. Left, right, left. Nimrod Bodfish, have you any wool? Get me another body bag, the body bag's full and... My face was scorched, scorched. I miss my home, I miss my porch, porch. Left, right, left. Can I go home in March? March. My stance was a chin full of soap. That rancid dinner with the Pope. And left, right, left. Kelly Presoda got his thumbs blown off. Sergio's developing a real bad cough. Sergio's developing a real bad cough. And hell broke loose. Hell broke loose. Hell broke loose. Boom went his head away and boom went Bowery. Huh. What the hell was it that the president said? Give them all a beautiful parade instead. And left, right, left. Well, I was over here, I never got to vote. I left my arm in my coat. My mom, she died and never wrote. We sat by the fire and ate a coat. Just before he died, he had a coke. Now I'm home, and I'm blind, and I'm broke. What is next? Warto dopowiedzieć, że w utworze oprócz samego Toma Waitsa można też usłyszeć m.in. Keitha Richardsa na gitarze, a na basie Flea z Red Hot Chili Peppers. Bardzo dziękujemy Violetcie Myszkowskiej. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. By the way, oczywiście Red Hot Chili Peppers. A mamy dla Państwa też na dziś zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Grand Brothers to duet pochodzący z Düsseldorfu, który w swojej muzyce łączy klasyczny fortepian z elektronicznym brzmieniem. Artyści przedstawią w Trójce materiał ze swojej ostatniej płyty. Retransmisja jutro o godzinie 19:05, a teraz proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Do 10:00 jeszcze z nami nie Basia już, a Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich mur, nadziei flara na szkle.